cię odmieni ciężki los i gdy powróci twoja moc, gdy po dziesiątkach i setkach lat runie iluzja starych krat i gdy twej sile nie dają zaprzeczyć się, choć ból wypełniał dotychczas życie twe, gdy skończy się to, co najtrudniejsze, czy zechcesz słyszeć, co mówi twe serce? Wie ten, kto czuje odpowiedź w wietrze i nie potrzeba niczego więcej. Wie ten, kto chcę słyszeć serce muzy, muzyka po co jest i wie ten, kto czuje. To piosenki Janka Pęczaka z jego pierwszej solowej płyty Jestem. Będę wracał do tego albumu w trójce jeszcze pewnie nie raz. Znów zaglądamy do muzycznego kalendarza. Kilka lat temu piosenki tego zespołu gościły często na antenie trójki. Kuba Dezo. Przekręciłem się w grobie, bo jest mi niewygodnie patrzeć, że nie słuchasz mnie zawsze. Przekręciłem się w grobie, gdy usłyszałem o tobie, że wybierasz inaczej niż trzeba. Chciałbym wyrwać twe serce, aby móc zdecydować, co dla ciebie lepsze. Chciałbym wyrwać twe serce, aby móc zdecydować, co dla ciebie lepsze. Mogę znieść myśli, że co innego myślisz niż ja, że robisz to odwag. Boli mnie bardzo, że działasz poza mną. Przecież nie wiesz, najlepsze. Chciałbym wyrwać twe serce, aby móc zdecydować, co dla ciebie lepsze. Chciałbym wyrwać twe serce, aby móc zdecydować, co dla ciebie lepsze. Nie lubisz więcej, twe serce, tylko słuchaj, Przekręciłem się w grobie, nic więcej nie mogę już zrobić, by ci pomóc być trochę. Chciałbym wyrwać twe serce, aby móc zdecydować, co dla ciebie lepsze. Chciałbym wyrwać twe serce, aby móc zdecydować, lepsze. Przekręciłem się w grobie, bo jest mi niewygodnie. Zostań w domu z trójką. Daty i plany. Pa, pa, pa, la, la, la. Chyba

Kuba Podolski, Kuba Dezo, Grup, Czarne Auto, Aqua di Vita i Trucizna. To cztery utwory zespołu Kuba Dezo, dawno niesłyszanego o tej porze. Jeszcze jeden powrót, tym razem do płyty wydanej jesienią ubiegłego roku. Robert Mróz. Zegarki szły, a na początku ziemi kwitły bzy i mam wrażenie, że sporo czasu znikło i nie tylko mnie. Wszystkie pojazdy przysięgły to, że choć po trupie, lecz dogonią go i mam wrażenie, że czas już nie ma siły bronić się. Czas utlenia się, a tu grozi mu coraz bardziej szybki puls, coraz większy puls. Kiedy wdziewa mech i korony żel, barwy kubka, gdzie go szukać i wylicza bliski kres. Zerwano granic, pajęczą sieć, żeby na oku cały czas go mieć i mam wrażenie, że będzie musiał w inny wymiar wejść. Jeśli zabraknie pasterza zim, lodowcowce będzie będą szły i mam wrażenie, że tego ziemia boi się, gdy drży. Czas utlenia się, a tu grozi mu coraz bardziej szybki puls, coraz większy puls. Kiedy wdziewa mech i korony drzeń, farby kurka, gdzie go szukać i wylicza bliski kres. Może się okazać prawdą, że bracia miesiącowie są przy ruletce z koltem, co numeruje kulą te skronie, które chce. Czas utlenia się, a tu grozi mu coraz bardziej szybki puls, coraz większy puls. Kiedy wdziewa mech i korony drzeń, farby kółka, gdzie go szukać i wylicza bliski kres. Może się okazać prawdą, że bracia miesiącowie są przy ruletce z koltem, co numeruje kulą te skronie, które chce. Szła aż tam, szła aż tu. jak ten duch i poprawiać włosy jej we śnie. Ale nie wiem, co rzec, kiedy przejdę próg. Droga ma szał świata gość, przeszła świat jak iluzję. Droga ma szału już ma dość, szła aż tam, szła aż tu, szła aż tu. W zamku klucz słyszę radość psa i twój głos, czy to ja? W pierwszym rzędzie mówię ci, twoje piękno świetnie brzmi. Spowiedź widzisz mą i sporo o mnie wiesz, lady. Zawsze gdzieś na świecie są tacy, co do siebie lgną. Mogą spotkać się, ja wiem i ty to wiesz, lady. To finał i scena lśni, na finał moja pieśń. To finał, lecz pamiętaj, że nie. Wyznam ci, świetnie brzmieliśmy tu.